o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kibice rozczarowani grą piłkarzy. Na Euro Polacy przegrali z Austrią 1-3. Stadariusz się sprawdził, najczarniejszy. Tak liczyłam na chłopaków. Rozczarowanie, kiepski wynik. Minister spraw wewnętrznych Niemiec przeprasza za incydent z uchodźcami na granicy. Rozmawiał z nią o tym polski szef MSWiA. Strefa wpływów po premierze. Ruszył nowy wspólny podcast polityczny Polskiego Radia. Nie tak kibice wyobrażali sobie mecz w Berlinie. Polscy piłkarze przegrali w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy z Austrią 1-3. Trzeci gol dla Austrii przelał czarę goryczy. Ze strefy kibica przy Stadionie Narodowym w Warszawie ludzie zaczęli wychodzić kilkanaście minut przed końcem spotkania. Kibice, z którymi rozmawiał Michał Jędrzkowiak, grą reprezentacji byli rozczarowani. Przed tym Euro to nie miałem żadnych nadziei. Wiedziałem, że przegramy, tak szczerze. Ten Stadariusz się sprawdził, najczarniejszy. Szkoda, mogło być tak dobrze. Złość, smutek, rozgoryczenie. Tak naprawdę wszystko naraz. Tak liczyłam na chłopaków. Rozczarowanie. Kiepski wynik. Po meczu z Holandią spodziewałem się o wiele lepszych rezultatów. We wtorek mecz Polska-Francja. Wtedy też będzie można dopingować biało-czerwonych w strefie kibica przy Stadionie Narodowym. O sytuacji na granicach polsko-niemieckiej i polsko-białoruskiej rozmawiał w Berlinie minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak spotkał się ze swoją niemiecką odpowiedniczką Nancy Faeser. Pani minister Faeser przeprosiła, wyraziła ubolewanie za ostatni incydent związany z tym, że niemieccy policjanci przewieźli afgańską rodzinę pięcioosobową na polską stronę. Uczynili to zupełnie poza procedurami, łamiąc przepisy. Pani minister zapewniła, że taka sytuacja była jedna i nigdy takie sytuacje więcej się nie powtórzą. Ten temat ma się także pojawić podczas konsultacji międzyrządowych zaplanowanych w lipcu w Warszawie. Śledczy zabezpieczyli urządzenia wchodzące w skład systemu Pegasus. Doszło do tego we wtorek i środę w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Na miejscu dokonano takich wstępnych oględzin tych urządzeń. Te czynności zostały przeprowadzone w ramach śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z zakupem i używaniem systemu Pegasus. Mają one na celu ustalenie, jak ten system działał, jaką miał funkcjonalność, w jaki sposób przechowywał i przetwarzał dane, w jaki sposób zabezpieczał te dane. To są wszystko informacje, które będą miały znaczenie dla postępowania. Śledztwo związane ze stosowaniem Pegasusa zostało wszczęte w marcu. Wichury, ulewy, gradobicia i trąby powietrzne mogą towarzyszyć burzom, które będą się przetaczać nad Polską wieczorem i nocą. Służby apelują o ostrożność i zapowiadają pełną gotowość. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami obowiązują na południowym zachodzie i południu Polski, informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 litrów na metr kwadratowy, silne porywy wiatru do 100-120 km na godzinę. Można także wykluczyć powstania na tym obszarze trąby powietrznej. Strażacy są w pełnej gotowości, zapowiedział rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Strażacy również sprawdzili sprzęt, są w gotowości do podwyższenia stanów osobowych, jeżeli będzie taka konieczność. Dzwońmy na numery alarmowe, zachowujemy szczególną ostrożność, nie bagatelizujmy tej aury, bo naprawdę będzie niebezpiecznie praktycznie na terenie całego kraju. Burze będą słabły nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ruszył nowy wspólny podcast Polityczne Radio Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24, Strefa Wpływów. Jedna z prowadzących, Renata Grochal, podczas premierowego odcinka wyjaśniała, że wraz z Jackiem Czarneckim i Jarosławem Kuźniarem co tydzień będą analizować najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. Będziemy co tydzień w piątek od godziny 18 analizować dla Państwa najważniejsze wydarzenia polityczne. Będziemy rozmawiać o tym, jaki to ma wpływ na życie obywateli, czym kierują się politycy podejmując decyzje. Ale najważniejsze jest to, że będziemy Państwu opowiadać, co wynika z tej polityki, której niektórzy nie lubią, którą niektórzy lubią. Przede wszystkim chcemy Państwu powiedzieć, że polityka nie jest taka zła. Pierwszym gościem podcastu politycznego był prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Bardzo ciekawa, bardzo fajna, luźna rozmowa. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które nurtowały Państwa redaktorów i liczę na kolejne spotkanie, bo rzeczywiście bardzo fajna formuła programu. Kolejny podcast Strefa Wpływów już w przyszły piątek o 18. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Polscy piłkarze 1-3 przegrali z Austrią w rozegranym w Berlinie meczu grupy D Mistrzostwa Europy. Dla Polaków to już druga porażka, wcześniej z Holendrami 1-2. Bramki dla zwycięzców zdobyli Gernot Trauner, Christoph Baumgarten i Marko Arnautowicz. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił w 30 minucie Krzysztof Piątek. O meczu mówi pomocnik polskiej kadry Piotr Zieliński. Uważam, że pierwsze 15 minut było słabe, ale później druga część pierwszej połowy na pewno była pod nasze dyktando i mogliśmy strzelić jednego, jak nie dwa gole więcej, także myślę, że nie wiem czego zabrakło. Niedawno zakończył się drugi mecz w grupie D. Holandia bezbramkowo zremisowała z Francją. Ten wynik oznacza, że reprezentacja Polski straciła szansę na awans do 1/8 finału. Wcześniej w spotkaniu grupy E Słowacja przegrała z Ukrainą 1-2. Mecz z Austrią, ale również inne spotkania na Euro będziemy analizować razem z byłym reprezentantem Polski Dariuszem Dziekanowskim w trzeciej stronie medalu w niedzielę kilka minut po 17:00. Są i dobre informacje. Polscy pływacy zdobyli kolejne medale Mistrzostw Europy w Belgradzie. W indywidualnej rywalizacji na 50 metrów stylem grzbietowym drugi był Ksawery Masiuk, który mimo medalu nie do końca był zadowolony ze swojej formy i z wyniku. No jest to srebro. Nie widać, żebym był jakiś mega zadowolony, bo jakoś nie skaczę do sufitu, szczerze. No liczyłem na więcej, ale Apostolos bardzo szybko popłynął, bo płynął szybciej niż moja życiówka. Wiadomo, to już będzie, jest końcówka zawodów. Też już zaczynam odczuwać to zmęczenie trochę. Byłbym bardziej usatysfakcjonowany, jeżeli by była cała stawka. No jakby ten czas był trochę lepszy. Drugi srebrny medal zdobyła mieszana sztafeta 4x100 metrów stylem dowolnym. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Ligi Narodów. W spotkaniu ćwierćfinałowym turnieju w Bangkoku biało-czerwone pokonały Turczynki 3-2. Libero Justyna Łysiak podkreśla, że to bardzo ważne zwycięstwo, zarówno jeśli chodzi o Ligę Narodów, jak i w kontekście zbliżających się igrzysk. No emocje na pewno niesamowite. Jesteśmy ogromnie szczęśliwe, że wyszarpałyśmy ten mecz. Myślę, że właśnie też emocje, które gdzieś tam nas prowadziły i które nam towarzyszyły przez cały ten mecz, pozwoliły nam wygrać spotkanie z bardzo ciężkim rywalem. Także no, jesteśmy niezmiernie zadowolone i już nie możemy się doczekać następnego meczu. W sobotnim półfinale Polska zagra z Włochami, w drugim Brazylia zmierzy się z Japonią. Sobota z przewagą chmur. Wciąż może padać i grzmieć. Strefa burz będzie się przemieszczała na wschód. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu do 30 na Podkarpaciu. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego jak zawsze dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? To ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty. Kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I na zegarach 9 minut po godzinie 23. My cały czas jesteśmy z Państwem, choć tym razem nie ze studia w Warszawie, a z Katowic. Przy mikrofonach Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Jesteśmy z Państwem do północy. A z terenu festiwalu realizuje nas Romuald Wrzodek, ze studia na Myśliwieckiej w Warszawie Michał Jakubik. Jeżeli nie słuchali nas Państwo przed 23, to donosimy, że jesteśmy w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka, gdzie staramy się bywać na koncertach, choć oczywiście nie jest to łatwe, żeby pojawić się na wszystkim, na co chce się wybrać, czego chce się posłuchać, ale postaramy się w miarę rzetelnie Państwu wszystko przekazać. No, między innymi o nowościach, które się pojawiają na terenie miasteczka festiwalowego. Taką nowością jest Secret Location, czyli scena, która powstała w strefie gastro i być może część z Państwa już słyszy tę melodię, muzykę tworzoną przez DJ-kę Frankę i teraz jej utwór usłyszymy również na antenie Trójki. We'll be right back. Franka przed chwilą na antenie Trójki w utworze Microdosing, a Franka gra na żywo tutaj na festiwalu Nowa Muzyka w nowo powstałej scenie w strefie gastronomicznej. Muszę przyznać, że się strasznie rozpadało, Maćku. Strasznie się rozpadało, ale to też akurat sprawiło, że kilka osób pojawiło się pod naszym namiotem trójkowym, więc możemy zamienić z nimi słowo akurat. Tak, bym poprosiła twoje imię. Żaneta. Żaneta, który raz jesteś na festiwalu Nowa Muzyka? Czwarty, a miałam sobie zrobić przerwę, ale nie wyszło mi. Nie jesteś w stanie od tak dobrego festiwalu. Rozumiemy to w 100%. Jakbyś mogła powiedzieć, co do tej pory udało ci się zobaczyć i na czyj koncert najbardziej czekasz? Dzisiaj najbardziej czekam na koncert Luigi'ego Tozzi z Feralem, więc będzie już za niedługo, więc jakby już przebieram nóżkami, ale udało mi się zobaczyć Nenę Heroin na samym początku na amfiteatrze, potem Maseckiego, potem... Dużo tego było, powiem wam, że aż ciężko jest zapamiętać, ale każdy koncert był bardzo wart tego, żeby pójść i bardzo na dobrym poziomie zaczął się w ogóle tegoroczny Tauron. No to w takim razie pytamy kolejnej osoby, która się schowała od deszczu pod naszym trójkowym namiotem. Pani Magdo, dzień dobry. My się już poznaliśmy przed chwilą tutaj poza anteną, więc dlatego się tak spoufalam. Co dzisiaj, co przed tobą, co najfajniejsze, na co czekasz? No, do tej pory największe wrażenie zrobił na mnie Marcin Masecki. To było fenomenalne. Wszystkim polecam. No, ale generalnie mam taki plan, żeby iść z prądem, więc po prostu sobie odkrywam i celebruję. I tak jest plan. Zobaczymy, gdzie nogi poniosą. No ja widzę, że ten deszcz, bo Magda jeszcze o deszczu wspomniała, przed momentem tylko jej zabrałem mikrofon, że deszcz wcale jakoś specjalnie nie oddziałuje negatywnie na, nie tak, wpływa negatywnie prawda. Na festiwalowiczów, którzy kręcą się cały czas po miasteczku festiwalowym. I to bez parasolek. Bez parasolek absolutnie, no ale niektóre osoby wpadają do nas, żeby pod trójkowym namiotem się schować, więc korzystamy, czemu nie? Tak, ale to nie koniec wywiadów, bo nie tylko z festiwalowiczami rozmawiamy, przed nami wywiady z artystami i taki przedsmak. Daria ze Śląska, teraz na antenie Trójki. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam i jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. normalnie na co dzień jesteś Darią ze Śląska, dzisiaj jesteś Darią na Śląsku, albo Darią w domu może w ogóle. Daria ze Śląska bis, albo podkreślone, boltowane. Tak, tak, no jestem z Katowic, także jestem u siebie dzisiaj. Bardzo się cieszę. Pierwsza sprawa, która od razu nasuwa mi się na myśl, no to jest kwestia w ogóle nowej muzyki jako bardzo istotnego elementu tego krajobrazu muzycznego Katowic. No i tego, jak obserwowałaś przez lata ten festiwal, jak on się zmieniał i jak teraz po latach możesz wystąpić na nim w swoim rodzinnym mieście. Ja w ogóle mega się uśmiecham do tego, że pamiętam, jak jeszcze grałam w duecie elektronicznym, jak bardzo chciałam tutaj zagrać i cieszę się, że się udało. Może trochę w innej konfiguracji, ale mimo wszystko. No drugi oczywiście aspekt bardzo ważny, że jest to moje miasto i wielokrotnie widziałam, jak wielu ludzi tutaj przychodziło i jaka radość tutaj w ogóle biła z tego miejsca. Też byłam kilka razy na Tauronie i no zawsze byłam mega zadowolona i często w ogóle byłam nawet zadowolona z takich scen, nie na które gdzieś tam planowałam pójść, ale na przykład na jakichś takich małych scenach, nie wiem, drum and bassowych albo coś w tym stylu, nie? Totalnie to w ogóle ponosiło i to było ekstra super. Ty jesteś taką festiwalowiczką, która do rana lubi zostać na koncercie, czy raczej domek, łóżeczko? No raczej domek, łóżeczko, ale jeżeli coś mnie zatrzyma i tak właśnie się raz zdarzyło na Tauronie, że już nie pamiętam, jaki to był zespół, ale grał na maluteńkiej scenie, to wyglądało jakby grali w futraku dosłownie i tam stamtąd leciał taki ostry drum and bass i chyba najbardziej się tam bawiłam, było tam, nie wiem, 20 czy tam 50 max ludzi przed i wszyscy tam, wiesz, się ostro tańczyli i to było ekstra, to super pamiętam. Nie licząc koncertu otwarcia, który odbył się wczoraj, no to dzisiaj mamy pierwszy dzień tegorocznej edycji Nowej Muzyki. Będziesz na koncertach? Będziesz słuchać, obserwować to, co się będzie działo na scenach? Tak, mam plany jeszcze zobaczyć występ Christine Murphy, oczywiście, a później to przejrzeć w ogóle sceny i jeżeli będzie czas, a wydaje mi się, że po moim koncercie na Bank będzie ten czas, to po prostu zobaczyć, gdzie mnie poniosą uszy, nawet nie oczy, nie? Skoro mamy nową muzykę mniej więcej omówioną, napoczętą, no to chciałbym się cofnąć w czasie trochę do twojej pierwszej płyty, ale nie zupełnie do tego, co na niej można znaleźć, a bardziej do tytułu, ponieważ zauważyłem, że bardzo często ludzie parafrazują tytuł twojej pierwszej płyty, to znaczy różne konfiguracje tego tytułu się pojawiają, że Daria tu była, tam była, wszędzie była. Sam zresztą też popełniłem coś takiego kiedyś. Czy jesteś zmęczona już trochę tymi konfiguracjami różnymi, które usłyszałaś? Nie, w ogóle. Jeżeli, wiesz, z jakiegoś powodu ktoś uważa, że jest to, nie wiem, ciekawe, interesujące, śmieszne nawet, to po prostu jak się dobrze bawi, to czemu nie? Ale wiesz, dlaczego o to pytam? Tak zastanawiałem się, jak cię podejść dzisiaj. No. I wpadłem na to, że tak jak ludzie parafrazują tytuł płyty Daria ze Śląska to była, tak Daria ze Śląska parafrazuje Remarka na nowej płycie swojej. No tak, rzeczywiście. Jest to i odnośnik do książki i do filmu. No i rzeczywiście mój wzrok skierowałam ku południu, po prostu stąd pochodzę, a bez zmian. Lirycznie myślę, że bez zmian nadal są to jakieś rozkminy moich relacji, przeżyć i aktualnych rozterek. A natomiast nie bez zmian, jeśli chodzi o brzmienia. Jest tam rzeczywiście trochę skrętów w mój ukochany ostatni rap, trochę brudnego brzmienia za sprawą gości i też producentów, którzy się pojawili na płycie. No to opowiedz trochę o tym doświadczeniu nagrywania wspólnie z innymi artystami, artystami, których słuchasz na co dzień, artystami, których szanujesz, no i jak się zapatrujesz na przyszłość i ewentualne kolejne współprace na kolejnej płycie, może na płytach innych artystów? Ja zawsze mam coś takiego, że chyba muszę poczuć, więc czekam na okoliczności przyrody, jeżeli nie wiem, usłyszę coś wyjątkowego, tak jak miałam w przypadku Młodego, że najpierw to ja usłyszałam jakiś jego numer, który mnie zainteresował i udostępniłam to na swoich socjalach i przez to nawiązała się rozmowa i tak dzięki temu mamy wspólny numer. Z kolei w drugą stronę Małpa udostępnił mój numer, więc życzyłabym sobie, żeby właśnie te współprace wynikały po prostu z jakiegoś takiej fascynacji właśnie twórczością drugiej strony. No oczywiście cały czas fascynuje mnie, nie wiem, twórczość PZ-a, Łony i Fisza, jeśli chodzi o rapowy świat. No, natomiast no, życzyłabym sobie nawet szerzej, nie? Jak ktoś mnie gdzieś tam pyta, no to Little Sims, uważam, że to jest świetna rzecz. No, ostatnio Noga RS, która mnie rozwaliła głowę, w ogóle ekstra to jest naprawdę. I zobaczymy, no. Jestem otwarta po prostu. Przed tobą, poza tym, że oczywiście dalsza promocja płyty i mnóstwo koncertów, no to lato festiwalowe. Powiedz mi, czy... No to jest taka sprawa dość oczywista. Często o tym rozmawiam z różnymi artystami, ale zawsze mnie to ciekawi, jak się zapatrujesz na te sceny, na których będziesz występować. Czy bardziej właśnie MCK i duża scena wewnątrz, albo może Filharmonia, czy może w ogóle klubik trochę mniejszy i bardziej intymny, czy na przykład festiwal na świeżym powietrzu i jezioro i lasy? dla mnie takie granie klubowe chyba jest najciekawsze i jakaś taka duszna atmosfera i w ogóle też światło zdecydowanie więcej robi wtedy i działa. Jest lepsze skupienie, takie mam wrażenie. Jednak festiwalowe granie jest czasami dość szybkie, każdy ma swoją jakąś określoną czasówkę. W ogóle te sety są krótsze. Natomiast z drugiej strony jest też świetna energia ludzi, którzy na przykład nigdy ciebie nie słyszeli, a mają przy okazji, wiesz, jakiegoś tam spotkania i kupna biletu na festiwal, przyjdą i usłyszą fragment piosenki i na przykład się zauroczą. I to też jest fajne wydarzenie, ale mimo wszystko jednak chyba wolę takie klubowe granie. Pierwszy raz, jak się spotkaliśmy, to była Warszawa, czyli to był neutralny grunt pomiędzy nami. Teraz tak. Jest to nasze drugie spotkanie takie wywiadowe i to są Katowice, to jest twoje miasto, a w sierpniu będziesz w Olsztynie, czyli w moim mieście. Tak, tak. Pytanie, czy wtedy, 15 sierpnia, kiedy na Olsztyn Green Festivalu wystąpisz, spotkamy się, żeby sobie zupdate'ować sytuację twoją? No pewnie, zobaczymy, czy bez zmian, czy na południu, czy już mało na południu, raczej na północy. Chętnie. Ale tam jeszcze cię nie było. Nie udało się właściwie na Kortowiadzie. Burza nam pokrzyżowała plany, więc myślę, że będzie ekstra tym razem. Daria ze Śląska, dziękuję ci bardzo. Dobrze było ci widzieć jak zawsze. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia. Nie lubi fikcji, ale nie odpuści Gwiezdnej Wojen. Rzuca pięknym okiem, film to pretekst. Wariują zmysły, dzięki tobie tutaj stoję. Jestem Luke jak Skywalker, podzielę się świetnym mieczem. Cały świat jest bity w metę, a ja w ciebie. Wziąłem cię przed ołtarz, na ty grawer na obrączkach. W oczach widzę to samo jak w 2001. Sprawa jest prosta, baby, kocham twój posmak. Piękny wachlarz doznań, ale przed nami następny level. Lubię być panem z okienka, koperta znaczek poczta. Jak będzie trzeba tabletę, znajdę paliwo, bebe. Sprawa jest prosta, serce staje przy tobie, konstans. Ty robisz mnie, a ja ciebie, energia w eter. Słodka chwila, wedel, nie spelodnej tak jak Sousa. Idę za ciosem, morwa, skończymy na pierwszym. Wetel, maluch czy Audi TT, wszędzie gdzie chwila dobra. Myśli coraz mniej, nasze ciała w unisono, niepotrzebny nam metronom. Dogadują się, jesteś moim Hanem Solo, a ja twoją tylko ono. Zawsze jest wow i nie muszę mieć ubranej mini. Kocham ten stan, kiedy myśli swe zamieniasz w czyny. Dobrze cię znam, ale lubię patrzeć jak mnie gminisz. Ty najlepiej mnie uziemiasz, bo jesteśmy z jednej gliny. Każdy z nas ma swoje górki i doliny. Z tobą się da, byłeś siłą, gdy nie miałam siły. Dobrze wiesz jak mi podnieść poziom endorfiny. Jesteś zawsze nie od święta, nasze spiny to nie spiny. Myśli coraz mniej, nasze ciała w unisono, niepotrzebny nam metronom. Dogadują się, jesteś moim Hanem Solo, a ja twoją Yoko Ono. Yoko Ono, Yoko, Yoko Ono. Mamy cały świat utworów piosenek o miłości, natomiast niektóre z nich są tak wyjątkowe, że nawet będąc na Nowej Muzyce czy na jakimkolwiek innym festiwalu, siedząc sobie i obserwując festiwalowiczów, można się po prostu wyłączyć, tak jak ja przed momentem słuchając Darii, bo ta płyta na południu bez zmian, podobnie jak i pierwsza płyta, cały czas mnie absolutnie hipnotyzuje od początku do końca. Daria wspominała w rozmowie chwilę temu o burzy, która spotkała ją podczas Kortowiady, czyli Juwenaliów w Olsztynie, na których ostatecznie niestety nie zagrała. No i tu tutaj mamy takie odrobinę, powiedziałbym, zagrożenie burzowe, chociaż na razie jeszcze jest bardzo stabilnie. Tak, pierwsze ostrzeżenia się pojawiają, deszcz nie ustępuje, ale my się nie poddajemy i pod naszym festiwalowym trójkowym daszkiem pojawili się kolejni festiwalowicze. No i proszę, żebyś się przedstawił, parę słów powiedział, skąd przyjechałeś na Tauron Nowa Muzyka? Cześć, nazywam się Aleksander, przyjechałem do Was z miasta Łodzi. Troszeczkę z przypadku, troszeczkę nie z przypadku, natomiast chciałem zobaczyć, co w tym roku się fajnego dzieje i zapowiada się dosyć obiecująco. Przyjechałeś tutaj w szczególności nie dla muzyki elektronicznej, a dla tej nieco bardziej klasycznej. Tak, jak najbardziej. Moim głównym zainteresowaniem w życiu muzycznym oczywiście jest muzyka jazzowa. Między innymi dzisiaj będziemy mogli posłuchać Masecki Trio czy Kali Moran, bardzo fajnej pianistki. Więc tak, dzisiaj moim głównym zainteresowaniem będzie muzyka jazzowa, natomiast też bez zamykania się na inne gatunki. To biegnij na koncert Kali Moran, bo właśnie ona gra w Nosprze i my także zagramy jeden utwór tej artystki teraz na antenie Trójki. Thank you. fenomenalna Kelly Moran, która w tej chwili gra na nowej muzyce na scenie Nospru. Kelly Moran, pochodząca z Nowego Jorku, artystka, która na wielu instrumentach potrafi grać i robi to przepięknie i też eksperymentuje przepięknie, co też pokazał choćby rok 2017, kiedy to fonograficznie debiutowała i ta płyta ogromne uznanie zyskała właśnie przez wzgląd na to, jakich eksperymentów się tam dopuszczała. Przepięknych. Tak, to prawda. Przy okazji to pokazuje, jak bardzo różnorodna muzyka pojawia się na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. No, widzę, że tutaj ta scena jazzowa cieszy się ogromną popularnością, scena klasyczna, muzyki klasycznej. No, między innymi USO 9001, zespół, który został założony przez trójkę fanów muzyki jazzowej, eksperymentalnej. Dwa lata temu ukazał się ich album Resus Albert i miałam szansę parę słów zamienić z zespołem przed ich koncertem. Mam wrażenie, że ta płyta przybiera z każdym koncertem trochę inny kształt. Pytanie kieruję do Jana Pieniążka, perkusisty zespołu USO. Jest to prawda. Mamy nowy materiał, który wprowadza taki właśnie trochę też rodzaj świeżości do tego, że nie nudzą nam się te stare numery z tej płyty. A jak nam się nudzą, to nie gramy ich po prostu. Albo zmieniamy na tyle, żeby nam się nie nudziły. To samo pytanie kieruję w stronę gitarzysty Jana Gałosza. To prawda. Próbujemy już materiał, który ukaże się, mam nadzieję, w najbliższym czasie, więc sprawdzamy, jak on już wypada w live'owym wydaniu. A starą płytę gramy ją cały czas i wydaje mi się, że zmieniamy tam na tyle, że dla nas jest to cały czas ciekawe, więc wydaje mi się, że dla słuchacza też może być. Na saksofonie w zespole USO gra Miłosz Pieczonka. Czy chcesz coś dodać? Tu chłopaki już dużo powiedzieli na ten temat, ale ja też jeszcze dodam, że po prostu nasze brzmienie jako zespołu ogólnie się dużo zmienia. Nieważne, czy gramy stare numery, czy nowe, ale ogólnie dużo eksperymentujemy z rzeczami. W sumie ostatnio idzie to w taką nową stronę. Mam wrażenie, że czasami też pozwalacie sobie, zostawiacie taki bufor na improwizacje na żywo. Zdarza się to? Mi się wydaje, że tej improwizacji jest bardzo dużo, że też z takim zamysłem piszemy te utwory, żeby to miejsce tam było już zostawione w momencie, w którym ten utwór jest komponowany przez nas wspólnie, więc tak, ona jest zamierzona, ale zawsze jest inna, no bo jest improwizowana. Dzisiaj też nie zabraknie gości na scenie. Z tego, co słyszałam, pojawi się Tonfa. Też można powiedzieć, że bardzo ciekawy dobór, jeżeli chodzi o artystów do waszej muzyki i twórczości. Tutaj jazz łączy się z hip-hopem, rapem. Jak dobieracie tych artystów, z którymi chcecie trochę urozmaicić materiał z płyty sprzed 2 lat? No w sumie to chyba jakoś tak naturalnie zawsze wychodzi, bo często to są przyjaciele, znajomi, z którymi po prostu gdzieś tam hangujemy w Warszawie czy gdzieś indziej i się poznajemy. Gadamy o muzie albo o tym, co byśmy chcieli zrobić i też o różnych życiowych rzeczach, więc potem jak chcemy kogoś zaprosić, to raczej to są proste wybory. Jak ktoś też się zgadza, to raczej nie mamy dylematów. I w jakiś sposób taki, wiadomo, że chcemy też współpracować z ludźmi, z którymi nie ziomujemy się i nie znamy jeszcze, ale ta podstawa, że jest po prostu fajna relacja, fajny przelot, rozumiemy się jako ludzie też w jakimś stopniu, to na tym powinno to bazować, a nie, że zapraszamy kogoś, bo jakby podobał nam się jego muza, ale tak naprawdę okazuje się potem, że jest niefajny, że coś tam jakby niemiły. Dlatego myślę, że podczas tych współpracy właśnie najpierw sprawdzamy. A macie tak, że czasami podczas koncertu wracacie tymi myślami do miejsca, w którym powstawała płyta? Ja na przykład, wydaje mi się, że mam to jakoś całkowicie w głowie odseparowane. A wracając do tego poprzedniego pytania, to bym się tylko doprecyzować, że nie ma z nami dzisiaj całego zespołu Tonfa, który serdecznie pozdrawiamy, a z nami dzisiaj gościnnie wystąpi Karuzelka, czyli połowa zespołu. Karol Grymuza. Dokładnie tak. Jeszcze wrócę do tego warsztatu stolarskiego. Myślę, że to jest taka wyjściowa i skoro nie wracacie myślami na scenie, ale zapytam się tylko Janka, może Janek Pieniążek albo Miłosz macie trochę inaczej. Ja miałem tak na pewno na początku, że gdzieś tam to było z tyłu głowy, jakby ta przestrzeń po prostu, przestrzeń w sensie brzmieniowym przede wszystkim, ale teraz też już nie, to dużo się zmienia z tym czasem. Te utwory też bardzo się zmieniają. To, co Miłosz wspomniał, że właśnie brzmienie nasze się zmienia i cały czas eksperymentujemy, to trochę właśnie przez to ta myśl o brzmieniu tym warsztatowym odeszła w niepamięć, bo, no bo już to nie jest to brzmienie, nie? To było właśnie USO 9001. Tu stawiamy w tej opowieści przecinek. Do rozmowy powrócimy już za chwilę, a teraz utwór Ulises na antenie Trójki. Dziwne uczucie, jakby zgubić się z kimś. To kolejny dzień w długim hotelu bez wyjść. to kolejne drzwi, których się nie da otworzyć. Jestem na zawsze już chory, w głębokim stadium psychozy. Wyklinam Boga, chociaż słyszę ciągle głos z drugiej strony. Mówi mi dosyć, daj mi być obojętnym, daj mi się stoczyć, daj mi swoje lęki, swoje kompleksy, swoje złe prochy, daj mi swoje wiersze i poniżenia, daj mi kłopoty, daj mi żądzę zemsty, ofiary zwierząt, płonące stosy, daj mi ornamenty i odznaczenia i daj mi sławę. Nie dyskutuj ze mną, bo jesteś tylko jedną z zabawek. Moje ego umarło, ale krzyczy wciąż jak za karę. Mówię stop, muszę biec, widzę dno, gubię sens, tracę głos, nigdy przed, zawsze pod, zawsze wbrew, zawsze źle, boli łeb, chwilę śpię, muszę wstać, muszę żyć, muszę jeść, muszę chcieć, jestem sam. Rozebrana do nicości, na te najsmaczniejsze chwile w życiu, których mogę już nie doświadczyć, bo będę szukać siebie. Znowu to czuję, nie mogę pomóc sobie i tobie. Szukam powodu, solę mam wokół, widzę na pozór za dużo kodów, za dużo pokus. Myśli jak kołtun stają się ciasne i słyszę pieśni aniołów nad miastem. Nigdy nie miałem niczego dla siebie na własne, dlatego niewiele pragnę. Chcę tylko, żebyś mnie mogła zobaczyć jeszcze raz, chociaż nie mogę się odwrócić. Żadna obietnica nie była szczera, choć ulegamy wciąż iluzji. Dziś widzę ocean, choć to pusty pokój, toniemy pośród niemych kłótni i nie pamiętamy dlaczego i kiedy staliśmy się tacy okrutni. To kolejna długa noc, o której nie nastąpi sen. Nie mogę mieć tego dość, twój wzrok wystawia mnie na test. Znów tonę pośród morza rąk i płynę do dalekich sfer, gdzie nie dociera żaden sygnał, gdzie nie dociera żaden dźwięk, gdzie nie dociera ból i lęk. I nie mogę niczego czuć, choć czuję się jak Ulises, kiedy woduję swoją łódź. Rozebrana do nicości, na te najsmaczniejsze chwile w życiu, fajne jest to w tym materiale i w waszym graniu, że właśnie to się cały czas zmienia, że to jest żywe, żwawe i że każdy wasz koncert jest po prostu inny. To też jest atrakcyjność waszej formacji. Natomiast jestem ciekawa, gdzie wy jako USO jesteście. I oddzielnie jako muzycy, ale też jako zespół. Pytanie kieruję w stronę gitarzysty Jana Gałosza. Wydaje mi się, że jesteśmy w drodze, że jesteśmy na początku, że jeszcze jest bardzo dużo przed nami i że te eksperymenty to jest dopiero preludium tego, co jeszcze możemy razem zrobić, bo wydaje mi się, że bagaż, który mamy, już dał nam dużo i że stworzyliśmy dużo fajnych rzeczy razem, ale że to są jeszcze masa nieodkrytych przestrzeni przed nami, więc tylko się cieszyć. Miłosz Pieczonka, czy chcesz coś dodać? Mam takie zdanie o zespołach, takich jak my mniej więcej. Każdy z nas jest indywidualistą też w tych zespołach, ale jakby tworzymy to razem i znajdujemy taki wspólny mianownik, ale też mamy zupełnie różne inspiracje i też każdy pracuje nad swoimi solowymi rzeczami w jakiś sposób, więc to idzie jakby równolegle też cały czas. Właśnie to jest też pytanie o wasze inne projekty, w których macie możliwość się realizować jako muzycy, jako artyści. No tych projektów jest całkiem sporo, więc też jak się nie pogubić, jak uzyskać swoją jakąś taką tożsamość w tym zespole, jako muzycy przedstawiający właśnie USO. Mi się wydaje, że ta tożsamość jest ta sama, że to jest wypadkowa bardzo różnych inspiracji i grania z różnymi muzykami, ale że tożsamość mamy jedną i jakby każdy z nas. Wyciągamy bardzo dużo inspiracji z tych różnych projektów, z muzyki różnej, której każdy z nas słucha, trochę innej, spajamy się tam w niektórych artystach czy w niektórych gatunkach, ale jest to często dużo muzyki sobie pokazujemy, więc to wydaje mi się, że zawsze jest ciekawe. To w jakimś takim personalnym kontekście jest tylko budujące. To samo pytanie kieruję do Jana Pieniążka, czyli perkusisty zespołu USO. Tak, no mi się wydaje, że właśnie świeżość, którą mamy z tych pozostałych projektów, przelewamy po prostu na ten projekt lub na kosmonautów. I ja mam tak, myślę, że chłopaki też się utożsamiają z tym, co powiem, że no to są te takie dwa projekty, w sensie w moim przypadku i Miłosza, gdzie my w obu składach gramy, to Kosmonauci i USO to są nasze najważniejsze rzeczy i najbliższe nam, że to jest nasze po prostu. ale jak gramy w innych składach, to zawsze gramy cudzą muzę albo współtworzymy coś. No to są te kompromisy po prostu. A tutaj mam wrażenie, że tych kompromisów jest bardzo mało, bo wszyscy jesteśmy w tym razem. Na pewno dzisiaj usłyszymy część nowych utworów, część nowego materiału, kiedy zatem płyta. No. Niedługo. Tak, ale nie będziemy konkretnie mówić dat, ale to będzie koniec roku lub początek przyszłego. Co się wydarzy muzycznie zatem? Powoli te karty odsłaniamy na koncertach. To będzie coś tego pokroju, ale będą też bardzo ciekawi goście, których jeszcze pewnie nie będziemy zdradzać. I jest na co czekać, bo to będzie jakaś kontynuacja tego, co zrobiliśmy wcześniej, ale z bardzo innym podejściem i inną perspektywą, stroną i wszystkim, co można by było wymienić. To ja z kolei uważam, że idziemy w totalnie innym kierunku, jeśli chodzi o samą płytę. Jeśli chodzi o koncerty, to się zgadzam, że jest to dalej, powiedzmy, kontynuacja muzycznie i w ogóle, ale płyta myślę, że totalnie może wziąć kogoś z zaskoczenia, jak posłucha jej. No. To jeszcze ostatnie pytanie, co usłyszymy, co dla nas przygotowaliście? Przygotowaliśmy właśnie nowe aranżacje utworów ze starej płyty, ale też bardzo dużo tych przedpremierowych, tych utworów, których jeszcze, wydaje mi się, nie dało się usłyszeć na naszych koncertach wcześniej. To był zespół USO 9001, który opowiadał o tym, co przygotowali na dzisiejszy występ w ramach festiwalu Nowa Muzyka, ale z tego, co widziałam, już jest po koncercie i bardzo dużo osób sobie zachwalało. No właśnie, my tutaj mamy świetny punkt obserwacyjny i świetny punkt podsłuchowy i czasami zdarza się, że usłyszymy, co festiwalowicze przechodzące obok naszego trójkowego namiotu mówią, no i nazwa USO 9001 padła przynajmniej kilka razy i wszyscy sobie chwalą. Zrobiło się trochę jazzowo w naszej audycji, muszę przyznać. No musimy trochę zmienić klimat, choć na chwilę, bo przecież Tauron Nowa Muzyka to nie tylko jazz. To są wszystkie możliwe gatunki, które zderzają się ze sobą i tworzą piękną, spójną całość. I teraz chyba trochę w kierunku elektroniki, której też na nowej muzyce dużo skręcimy. Tak, Nihil Oxica, zespół, na który słyszałam, że też niektórzy czekają z wielką niecierpliwością, wystąpi dzisiaj na scenie Amfiteatr, scenie, która przypomina swoim wyglądem iglo. Trochę tak, to fakt. Ale jest na świeżym powietrzu, nie jest zabudowana w żaden sposób, aż tak bardzo, więc wspaniale widać artystów występujących i między godziną 2 a 3 w nocy będziemy mieli szansę posłuchać między innymi właśnie takich rytmów. Wspaniałe jest to, jak Nihiloxika potrafi łączyć te brzmienia związane ze sceną techno, taką bardzo współczesną, z etnicznymi najróżniejszymi elementami, które pojawiają się w ich muzyce. To jest też zresztą zespół międzykontynentalny, dodajmy. Trudno jest tutaj mówić o jakiejś jednej bazie, w której by funkcjonowali. Natomiast teraz przeniesiemy się do takiego miejsca, które chyba funkcjonuje jako jedna z takich mniejszych stolic muzycznych, w których właśnie też ta muzyka współczesna związana z etniczną jest bardzo istotna. Jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że Nihiloxikę, który utwór teraz mieliśmy szansę usłyszeć, to jest jeden zespół z przedstawicieli. Jest to przedstawiciel, jeden z kilkunastu kolektywu Niege Niege, ugandyjskiego kolektywu, który tak na dobrą sprawę pierwszy raz w Polsce pojawił się w ramach innego festiwalu, ale Unsoundu. Między innymi o tym festiwalu także jutro będziemy opowiadać. My wracamy do tego, co dzieje się na Tauronie i bardzo mnie cieszy to, że Festiwal Nowa Muzyka proponuje nam też te brzmienia, które już poniekąd gdzieś słyszeliśmy. Mieliśmy szansę odkryć 2 lata temu, 3 lata temu, ale teraz słyszymy je w wersji na żywo. I pozostajemy trochę w sferze elektronicznej, choć artystka, która za chwilę nam zaśpiewa, bardzo lubi łączyć te właśnie elektroniczne dźwięki z R&B, trochę z soulem, z najróżniejszymi takimi wpływami. Urodziła się w Portugalii i od lat działa, mieszka, funkcjonuje, tworzy w Manchesterze, a przecież nowa fala brytyjskiego jazzu i w ogóle scena angielska to jest coś nieprawdopodobnego i tam właśnie to zaplecze etniczne bardzo dużą i ważną rolę odgrywa. IMDDB teraz na antenie Trójki. Moving, some days keep it G and keep it moving gracefully. Jutro IMDb wystąpi w ramach festiwalu Nowa Muzyka na scenie Miasta Muzyki. Nie mogę się tego koncertu absolutnie doczekać i myślę, że nie jestem tutaj jedyny, bo tak jak już wspominaliśmy, jest sporo festiwalowiczów, którzy dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami i planami, i IMDb też jest gdzieś wysoko na liście tych bardzo pożądanych koncertów. Tak, tak, owszem, ale myślę, że najbardziej pożądanym dzisiaj koncertem jest koncert Rosin Murphy, która przyjechała na festiwal Nowa Muzyka. Ten koncert rozpocznie się już za godzinę na głównej scenie. No, ja nie mogę się również doczekać, bo jestem ciekawa, co przygotowała dla nas gwiazda, no bo można powiedzieć, że to jest jedna z headlinerek tegorocznego festiwalu Nowa Muzyka. No to jest takie wydarzenie, którego po prostu ominąć nie można. Jak już ktoś wybrał się na tegoroczne wydanie festiwalu Nowa Muzyka, no to nie wyobrażam sobie, że mógłby nie skończyć dziś. To znaczy, no nie skończyć, bo jeszcze później będą się działy najróżniejsze rzeczy, natomiast nie wybrać się na koncert Rosin Murphy, który już za kilka chwil. A nasza audycja powoli dobiega końca. No i będziemy się z Państwem żegnać, choć z festiwalu Nowa Muzyka bynajmniej nie znikamy. Przy mikrofonach przez ostatnią godzinę z hakiem byli Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Z terenu festiwalu realizował nas Romuald Wrzodak, a ze studia na Myśliwieckiej Michał Jakubik. Bardzo dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, bardzo.